آج فیضان مدینہ میں ہم آئے اور ہم نے یہاں دیکھا ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے دیکھا اور وائس سنتے ہوئے ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا. ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں دیکھے تو یہاں پوری خلقت بیٹھی ہوئی ہے اور جس ڈسپلن طریقے سے وہ وائس سن رہے تھے تو اس سے دل خوش ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اتنی بڑی تعداد میں اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہیں تو یہ کراچی کے حالات انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم ضرور بہتر دیکھیں گے, کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ دعائیں کر رہے ہیں اور مولانا الیاس قادری صاحب کا بیان سن رہے ہیں تو انشاءاللہ مجھے اب زیادہ امید ہو گئی ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھتے ہوئے جو عبادت گزار ہیں. تو ان کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالی ہمارا شہر جلدی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. میرا اپنا ایک سوال ہے اور سوال وہ یہ ہے کہ ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ فرض نماز وغیرہ کے حوالے سے کہ مسجدوں میں آپ پڑھیں اور سنت کو کہا گیا ہے کہ گھر میں پڑھیں, اور نفلوں کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے کہ اس کو آپ اپنے گھر میں چپ کے پڑھیں. تو مجھے صرف یہی پوچھنا ہے کہ نفلی عبادت کے حوالے سے پرانے دور کی یہ باتیں ہیں تو کیا اس میں کیا بات صحیح ہے یا ہم جو آج کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے؟ تو مجھے صرف اس کے حوالے سے جواب چاہیے. فرض نماز باجماعت مسجد میں پڑھنا واجب ہے جبکہ کوئی عذر شرعی نہ ہو, اور یہ اس میں کوئی شک نہیں. سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھے جائیں, اس کی ترغیبات موجود ہیں, اور اگر مسجد میں بھی پڑھیں تو کوئی منع نہیں ہے, مگر افضل وہی ہے کہ گھر میں پڑھیں. اور نفل کے بارے میں تو ہے کہ نفل اس طرح پڑھنا کہ کسی کو پتا نہ چلے, غالباً 25 گنا بہتر ہے. روایت لکھی تھی میں نے, ڈھونڈنی پڑے گی, یاد ہے آپ کو؟ ہاں یہ مل گئی الحمدللہ, یہ مدنی پنسورے میں بھی ہے, کنز العمال جلد 3 صفحہ 12 کے حوالے سے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آدمی کا ایسی جگہ نفل نماز پڑھنا جہاں لوگ اسے نہ دیکھتے ہوں. لوگوں کے سامنے ادا کی جانے والی 25 نمازوں کے برابر ہے. مگر اس کا کیا علاج کہ ہم تو یہ ہم سے چین ہی نہیں پڑتا کہ ہم کوئی سے نفلی عبادت کریں اور لوگوں کو پتا نہ چلے. نہیں پتا چلتا تو ہم زبان سے بول دیتے میں اتنے نفل پڑھتا ہوں, اتنی تلاوت کرتا ہوں, اتنے درود شریف پڑھتا ہوں, آپ کو اتنے درود شریف کا ایصال ثواب. پتا تو چل گیا نا کہ ماں بدولت نے اتنے پڑھے. دیکھیں ماں بدولت یعنی کہ اپنے آپ کے لیے ہوتا ہے, آ بدولت نے اتنے اتنے درود پاک پڑھے, اتنا یہ کیا اتنا وہ کیا. نام بنام جو یہ بتاتے ہیں اپنے بہت سارے عمل بتاتے ہیں, چاہے وہ قافلوں کے اعمال ہوں, چاہے قافلے ہوں, چاہے نیکی کی دعوت دینے کا. تو یہ جو بھی اپنی عبادتوں کا اظہار ہو نا, اس میں نیت کیا ہے اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے. نیت کی کوئی ترکیب ہوتی نہیں ہے, اور بس وہ بولتے اور بعض اوقات قرینہ یہ بتاتا ہے کہ ریاکار. اب مثال کے طور پر یہ کہنا کہ میں نے اتنے قافلے میں سفر کیا مجھے تحفہ دو, یہ کیا ہے؟ قافلے میں سفر کرنا عبادت ہے, اور عبادت پر یعنی کہ عبادت اس لیے کرنا کہ لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا ہو, مقام پیدا ہو, یا اس لیے کرنا کہ اس کے ذریعے کچھ مال ملے. اب آپ خود غور فرما لیجئے, میں نے اتنے درود شریف پڑھی ہے مجھے تحفہ ملنا چاہیے, میں نے اتنے نوافل پڑھے, میں نے اتنے قرآن ختم کیے. اچھا پھر یہ کہ یوں بھی ملتے ہیں کہ میں نے اتنے قرآن پڑھے رمضان میں, آپ وصال ثواب کر دینا. اب وصال ثواب بھی آپ کو کرنا نہیں آتا, یا مقصد یہ کہ پتا چلے کہ بھائی اتنے قرآن آپ نے پڑھے, ماشاء اللہ اتنے قرآن پڑھ لیا. اب یہ نیت پر ہے. وصال ثواب کے لیے دوسرے کو کہنا کہ وصال ثواب کر دو, یہ تو تھوڑا عجیب سا لگتا ہے. وصال ثواب کے لیے کوئی مطلب ہے کہ وہ لمبے چوڑے وظیفے تو نہیں جپنے پڑتے, پڑھنے پڑتے. یعنی اتنا کہہ دیا کہ میں نے یہ قرآن کریم پڑھا ہے, اس کا ثواب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچے, یہ ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام. اب مزید آپ کو کوئی سرکار کے صدقے اہل بیت کو پہنچے, صدیق اکبر کو پہنچے, صحابہ کرام کو پہنچے, گوشت پاک کو پہنچے, میرے ماں باپ کو پہنچے, میرے نانا نانی کو پہنچے, میرے خاندان کو پہنچے. تو یہ جملے اگر جس طرح میں نے کہے وہ نہ بھی آتے ہوں جملے کہنا, تو اسی سے ملتے جلتے اگر کہہ دیا تو عیسیٰ علیہ السلام تو ہو گیا. اس کے لیے کوئی مت عمارت یہ بنیادیں رکھنی نہیں ہوتی نہ بنانی ہوتی. تو یہ کہتے پھرتے میں تلاوت کر رہا ہوں, میں نہیں آ سکتا, میرے تلاوت کا ٹائم ہے, میرے درشی پڑھنے کا ٹائم ہے, مجھے نہیں, میں جلدی ہے, میرے کو تحجد کے لیے اٹھنا ہے میرے کو. اچھا تحجد پڑھتے ہیں, میں ہمارے لیے بھی دعا کر رہا. یہ ہم کو پگار مل گیا, اپنا تنخواہ مل گئی, ہے نا, وہ دل باغ باغ ہو گیا کہ اس کو پتا چل گیا اور اس نے مجھے نیک تسلیم کر کے دعا کے لیے بھی کہہ دیا. اپنا تو بیڑا کیا ہوا, پار ہوا, غرق ہوا, کیا ہوا, خدا بہتر جانے. یہ ہمارے یہاں بالکل یہ نہیں کہ عام, یعنی اس کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھتا اپنی عبادت کے اظہار کو چھپانے کا ذہن رہا ہی نہیں, ایسا لگتا ہے ہر ایک بتاتا پھرتا. اب یہ دیکھیے میری بات کس کے دل میں اترتی ہے. میں نے تو عام بھی سمجھایا ہے, صراحتن بھی سمجھایا ہے, قریب کر کے بھی سمجھا کے دیکھا ہے. یہ ریا ایسا مرض ہے کہ یہ جانے کا نام نہیں لیتا. ہر ایک کو مطلب بس نمایاں ہونا ہے, دلوں میں عزت لوگوں کے داخل کرنی ہے, حب جا کا مرض یہ بھی سمجھاتا رہتا ہوں. جیسے اسکرین پر آنے کا شوق یہ کیوں ہے. اب جیسے کہ میں اسکرین پر آیا, ٹھیک ہے, اب مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں آپ کو کہوں کہ اسکرین پر آپ کیوں آتے ہو, آپ مجھے پوچھو کہ تم کیوں آتے ہو, تو میں کہوں کہ مدنی چینل بند کر دیا جائے. نہیں نہیں بند نہیں کر دیا جائے. اچھا تو میں کہوں کہ مدنی چینل میں میرا آنا مفید ہے, یہ میں اپنے منہ سے کہوں یا آپ اس کو خود ہی اپنے دل سے پوچھ لیں گے. ٹھیک ہے, دل سے پوچھ لیا ہوگا کہ میرا آنا مدنی چینل کے لیے مفید ہے, مدنی چینل کے ذریعے دنیا میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مفید ہے, الحمدللہ. آپ کا مدنی چینل پر آنا کیا یہ دین کے لیے مفید ہے, اسلام کے لیے مفید ہے, یہ آپ سوچیں نا. خالی یوں جھانک جھانک کے دیکھتے ہیں یوں یوں کر کے, کیا ہے مطلب یہ ہے, کیا اس سے کوئی کافر مسلمان ہو جائے گا, یا یوں یوں آنکھیں پھاڑ کے دیکھیں گے تو مسلمان ہوتے ہوتے کہیں رک نہ جائے. یار تو عجیب آدمی ہے, یوں یوں کیا یہ نکالتے ہیں, اس کے نیچے سر نکالتے ہیں, اس کے نیچے سر نکالتے, ایکٹنگ کرتے ہیں باقاعدہ. تو دیکھتا ہوں اشارے کرتے ہیں, ایکٹنگ کرتے ہیں, مسکراتے ہیں جان جان کے, شاید اپنے آپ کو چیک کرتے ہوں گے کہ یہ میں ہوں یا کوئی اور ہے. یہ بس ہوتا ہے, آدمی کو خوشی ہوتی ہے لیکن اس کو دبانا مناسب ہے کہ کہیں ہم حبے جامع نہ پڑ جائیں, نگاہ نیچی کر لیا یا ہٹ گیا وہاں سے. لیکن جس کا پتا کہ اسکرین پر آئے گا یہ بولے گا تو اس کے ارد گرد جمگٹھا ہو جاتا ہے. پھر کم از کم یہ جمگٹھا جب یہ وہ اسلام اسکرین پر آتے ہیں جس کے گرد جمگٹھا ہے ان شائقین کا, وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس طرح دیکھتے ہوتے ہیں کہ یہ تو غالباً محروم ہی رہا. تو ایک بار ٹرائی بھی کیا تھا میں نے کہ جب کوئی بات ہوئی تو میں نے ان کے گرد جو بیٹھے تھے میں نے بار بار پوچھا کہ بھائی کیا بولا انہوں نے, ایک نے بھی نہیں بتایا کہ یہ بولا, وہ بتایا نہیں کیونکہ وہ ایک دم اپنے جلبوں میں گم ہو گئے تھے. تو یہ بھی ان کا نقصان ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جو بار بار اسکرین پر آتے بھی ہیں وہ اسی جگہ بیٹھے کہ کوئی ان کے ساتھ نظر نہ آئے, لیکن گھس ہی جاتے ہیں, ترکیب سے گھس جاتے ہیں, پیچھے ایسے اینگل پر بیٹھ جاتے ہیں کہ کیمرے کی نگاہ کرم ہو جائے. اور مجھے دنیا میں دکھا دیا جائے. تو یہ پیارے سہ بھائیو نہیں نہیں ٹھیک ہے, بہت بری بات ہے. رب جا یہ بہت مذمت ہے, بہت مذمت ہے حدیث سے پاک. رب جا میں عزت شہرت, شہرت کی خواہش, رب جا شہرت سے محبت میں مشہور ہو, شہرت ہو. حب جا کے بارے میں حدیث پاک میں کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی مسلمان کے دین میں حب جاہو مال مچاتے. یہاں تک کہ کسی بڑے آدمی سے ملنا بھی حب جا اس کو گھسیٹ رہا ہوتا ہے, بارہا ایسا ہوتا ہے. چار آدمی بولے گا کہ ملاقات ہو گئی میری, میرے کو یوں بولا, میرے کو یوں تھپکی دی, میں نے تھپکی کھائی, تحفہ لایا ہوں, سب کو دکھا دیتا. واٹ از دس, کیا یہ مطلب نیت کیا ہے اس میں؟ اچھا ماشاء اللہ خوش نصیب ہو گئی تمہاری ملاقات ہو گئی فلاں سے, اچھا وہ کرکٹ کے کھلاڑی سے تمہاری ملاقات ہو گئی, اچھا وہ فلم ایکٹر سے ملاقات ہو گئی, یعنی عزت شہرت, اچھا صدر سے ملاقات ہو گئی. صدر سے ملاقات کے تو فوٹو پوز لگاتے اپنے آفسوں میں, وزیر اعظم سے ہاتھ ملا رہے فوٹو لگائیں گے, جیسے یہ نہیں جنت میں جانے والا ہے سو آپ کو بھی لے ہی جائے گا ساتھ میں. خدا بہتر جانے کون جنت میں جائے گا, وزیر اعظم نہیں جائے گا معاذ اللہ, یہ نہیں کہہ رہا, بس یہ کنفرم ہو گیا جنت میں جائے گا اور آپ کو لے جائے گا, اس لیے اپنے کا فوٹو لگا رکھا ہے. یہ میں چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ حب جانی تو کیا ہے؟ واہ واہ شہرت, شہرت کی خواہش. تو تقریباً یعنی کہ اس میں اب امت مبتلا ہے, یعنی غالب اکثریت اپنے اپنے فیلڈ میں اپنے اپنے دائرے کے اندر حب جا ریاکاری میں ایسا لگ رہا ہے کہ مبتلا ہے. ہر ایک کو, مذہبی ہو غیر مذہبی ہو, دنیا دار ہو دین دار ہو, نمازی ہو بے نمازی ہو, آگے نہیں بڑھتا. ورنہ آگے بھی دیکھے یوں میں یوں کہوں گا, سر کے بال سے لگر پاؤں کے ناخن تک اس کا ابتلا ہے. اللہ جس کو بچائے وہ بچے گا, باقی بہت مشکل ہو. اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے, اللہ تعالی راضی ہو جائے اور ہماری شہرت اور نام و نمود کی خواہشات ختم ہو جائے, ریا اور دکھاوے کی خواہشات ختم ہو جائے, اور یہ عادات ہیں تو نکل جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب کوئی پیشوا ہے اور ایسا شخص ہے کہ جس کو لوگ فالو کرتے ہیں مانتے ہیں, وہ اگر اپنے اعمال ظاہر کرتا ہے, اپنی نفلی اعمال بھی اگر ظاہر کرتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے, نیت اس کو بھی اس کی بھی ہونی درست ہونی ضروری ہے, یہ نیت ہے اس کی کہ میں اس لیے بتاؤں تاکہ لوگ بھی اس عمل کی طرف رغبت پکڑیں, تو اس کا بتانا جو ہے یہ کار ثواب ہے, اب ریا نہیں ہے بلکہ ثواب کا کام ہے. کہ یہ تبلیغ کا ایک حصہ ہے کہ لوگ جس سے محبت کرتے ہیں, جس کی عقیدت اور جس کے نقشے قدم پر چلنے کی ہرس کرتے ہیں, وہ اپنے اعمال خفیہ اگر ظاہر کرتا ہے تو یہ اس نیت سے کرتا ہے کہ تاکہ لوگ باعمل بنے, تو یہ اس کو اس نیت کی وجہ سے ثواب ملے گا, اب ریا نہیں ہے بلکہ اس کا بتانا عبادت ہے. یا تہدی سے نعمت کے لیے بتاتا ہے, دل میں یہ جذبہ ہے کہ اللہ نے مجھے نعمت دی اور اس کا اظہار کہ نعمت کا میں چرچا کر رہا ہوں اللہ کی, اس لیے سے بتائے گا تب بھی ریا نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. یہ بھی بیان کرنے کی صورت ہے, لیکن یہ نیت کہاں ہوتی ہے؟ تو پھولے جاتے ہیں, کپڑوں میں سماتے نہیں ہیں, اس لیے تھوڑا بتا دیتے ہیں, دل ہلکا ہو جاتا ہے, تو ہر بات بتاتے ہیں. پھر مبالغے کے ساتھ بھی بتاتے ہوں گے, کم کرتے ہوں اور زیادہ بتاتے ہوں گے, تو کسی طرح نام ہو جائے, نام کی پڑی ہے, نام چمکے چہرہ, اب تو مدنی چینل بھی آ گیا, اب چہرہ بھی چمکے, سب کو پتا چلے کہ میں بہت مطلب ہے کہ وہ خوش نصیب ہوں, اب تو میں مدنی چینل پہ نظر آ گیا, کمال ہوں گے. ایسا نہ ہو کہ یہ سارے اسپیڈ بریکر جنت کے آڑے ہمارے ہو جائیں, اللہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاص کی نعمت نصیب فرمائے, ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ مخلص بندہ بنائے. تو جب یہ کیمرا آئے نا تو اب ہٹ جائے گا, میرا تو مشورہ ہے. اور ایسے آدمی کے پاس بیٹھو ہی مطلب اب بیٹھے ہوئے یہ سن بھی نہیں رہے ہوں گے, اب کیوں بیٹھے, میں کسی پہ الزام نہیں ڈال رہا, بیٹھے عام طور پہ کام نہیں ہوگا بیٹھے ہوتے. اچھا یہ کام شاید ہوتا ہے کہ کبھی تو کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ لے گی جب میں بھی اسکرین پہ نظر آ جاؤں. یہ نیت, اس نیت کا امکان زیادہ ہے, وہ ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں, وہ قرینے بعض اوقات واضح ہو جاتے ہیں. تو ایسے آدمی تو قریب بھی نہیں جانا چاہیے جو اس طرح بیٹھا ہو کہ کہیں میں ریاکاری میں اور حب جہاں میں مبتلا نہ ہو جاؤں. میں دوری ٹھیک, کیمرہ مجھے نہ دیکھے تو ہی اچھا ہے. لیکن بہرحال میری بات تو سدا بس صحرا ہی ہوتی ہے, اس طرح کی بات جو نفس کو نہیں بھاتی وہ اچھی لگتی نہیں ہے. ہونا وہی ہے جو ہوتا رہا ہے, یعنی کہ تجربہ یہی ہے. واللہ اعلم بالصواب, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. نیکیاں چھپ کر کریں ایسی ہدایت دے خدا, مدنی چینل کے ناظرین آئیں ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اور مدنی مذاکروں میں جہاں بہت سارے مدنی پھول سنتے ہیں وہاں ہمیں یہ موقع بھی ملتا ہے کہ ہم حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں بھی داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں, توبہ کے الفاظ میں شریک بھی ہوں, اور آگے جو آپ الفاظ بیان فرمائیں اس میں شامل رہیں. اس کی برکت سے ان شاء اللہ عز و جل ہم امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ, گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو ارقم محمد ریاض عطاری باب المدینہ کراچی. پیارے باپا جان, یہ ارشاد فرمائیے, کسی عالم دین یا کسی مفتی صاحب سے امتحاناً سوال کرنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالم سے امتحانا سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ایک معتکف اسلامی بھائی سوال پیش کر رہے ہیں. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی کی بارگاہ میں عرض ہے, اللہ کی نگری میں دیر ہے اندھیر نہیں, ایسا جملہ کہنا کیسا؟ بابا جانی اور ہمارے لیے استقامت کی دعا آدیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی طرف نگری کی نسبت جو ہے نا یہ تو نہ ہو, نگر کی تصغیر نگری ہے. بہرحال یہ کہ یہ یوں بولتے ہیں, اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں, یہ محاورہ ہے اور یہ کوئی کفر وغیرہ نہیں ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ دیر ہے یہ بھی حقیقت سے ہٹ کر ہے. کبھی دعا کا اثر دیر میں ظاہر ہوتا ہے, کبھی ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوتا ہے, یہاں دعا مانگی وہاں مل گیا. تو یوں یہ جملہ جو ہے یہ نہ کہا جائے, لیکن اگر کہنا کہا تو کوئی اس میں حکم نہیں لگے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پاپا یہ مرکز الاولیاء لاہور کو بھی داتا کی نگری کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں جو بھی بزرگوں سے نسبت ہو جانے جن چیز کی اس کی تصغیر یعنی چھوٹا کرنا یہ نہ کہا جائے، جیسے کسی بزرگ نے آپ کو مثال کے طور پر 100 روپے دیے اور آپ کا ذہن تھا کہ مجھے 5000 ملے، اب آپ نے کہا کہ مجھے 100 روپلی پکڑا دی، روپیے کی تصغیر روپلی، تو یہ چونکہ بزرگ نے دی ہے تو اس لیے اس نسبت سے اس کو روپلی نہ کہا جائے۔ اسی طرح مدینہ پاک کو بھی شاعر لوگ لکھتے ہیں، نگری لکھتے ہیں، تو نگر مانے شہر، نگری یہ اس کی تصغیر ہے، چھوٹا سا شہر۔ میرے آقا کا مدینہ تو چھوٹا تو نہیں ہے، سبز گنبد محیط عالم ہے، کسی محبت والے نے کہا سبز گنبد محیط عالم ہے، محیط عالم محیط میں گھیرا ہو، ساری دنیا کو سبز گنبد نے گھیر رکھا ہے، تو مدینہ تو شہر ہے، سبز گنبد تو اس آقا کا روزہ ہے، تو مدینہ کو نسبت آقا کی وجہ سے ہونے سے ہی اس کی شہرت اور جو احترام ہے وہ سب جانتے ہیں۔ تو سبز گنبد محیط عالم ہے، ہر طرف جلوہ گر مدینہ ہے، ہر طرف جلوہ گر مدینہ ہے۔ تو یوں مدینہ کو نگری کہنے والوں، میرا مدینہ تو ساری دنیا کو گھیرے ہوئے۔ تو بہرحال یہ کہ مدینے کا اپنا رتبہ ہے۔ ایک عالم صاحب ملے تو انہوں نے بڑے عشق کی بات کی تھی، لیکن وہ میں اس کی تصدیق نہیں کر رہا کہ کوئی شرعی طور پر بھی وہ جملے کی مجھے مطلب، وہ محبت کی بات کی تھی کہ پتہ نہیں یہ مدینہ جنت میں رکھا جائے گا یا جنت مدینے میں رکھی جائے گی۔ بات بڑی پسند آئی مجھے اس کی کہ یار یہ بھی مدینے کا عشق ہے کہ جنت میں مدینہ جائے گا یا جنت مدینے میں آئے گی، ایک محبت کی بات ہے اس کی۔ لیکن میں نے کہا میں اس کی تصدیق یا تکذیب کوئی مطلب اس کو شریف مسئلہ نہ بنا لیا جائے، تو عشق کی باتیں ہوتی ہیں، اب جو شریعہ سے نہیں ٹکراتی وہ جائز ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے بھی جزم نہیں کیا نا کہ ایسا ہوگا کہ بھائی جنت مدینے میں رکھی جائے گی، تو ان سے دلیل مانگی جا سکتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں، وہ عشق میں کہہ رہے تھے بےچارے۔ ویسے جنت کی کیاری تو ہے روضۃ الجنہ مسجد نبوی شریف میں، اور یوں ہر مسجد جنت میں جائیے، اعلیٰ حضرت نے ملفوظات میں فرمایا، تو مسجد نبوی یقیناً جنت میں جائے گی۔ اب پورا مدینہ اس کی کوئی روایت پڑی ہی نہیں ہے میں نے، خدا بہتر جانے۔ تو بہرحال یہ کہ وہ تصغیر جو ہے چھوٹا کرنا، یہ داتا کی نگری، ہاں یہ علماء سے سنا نہیں اس کے بارے میں کچھ، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز اگر نسبت کر گیا تو اس کو مطلب تصغیر نہ کی جائے۔ شعر یاد آ گیا، اعلی حضرت کی بارگاہ میں ایک شعر پیش ہوا غوث پاک کی شان میں، مجھے اپنا مکھڑا دکھا چاہے جیلا۔ مکھڑا یہ مکھ کی تصغیر ہے، مکھ مانے چہرہ، مکھڑا یعنی چھوٹا سا چہرہ، یہ مکھڑا بولتے ہیں آج کل، وہ ناتیہ کلام میں بھی مکھڑا بولتے ہیں۔ تو اعلی حضرت نے اس کی اصلاح فرمائی کہ یوں نہ کہو، بزرگوں کی نسبت جس چیز کو ہو جائے اس کو تصغیر یعنی چھوٹا کر کے نہ کہا کرو، بلکہ اس کو یوں پڑھو، مجھے اپنا چہرہ دکھا شاہ جیلا۔ وزن بالکل فن شعری کے اعتبار سے درست ہے، چہرہ کا وزن بھی ایک ہی ہے، جلوہ کا وزن بھی ایک ہی ہے، اور مکھڑا کا وزن بھی ایک ہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہاں مکھڑا کو چہرہ کر دیا تو اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے, یہ میں نے پڑھا ہے اس میں عرفان شریعت میں, تو یہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں کی چیز سے بھی, بزرگوں کو بھی جس چیز سے نسبت ہو جائے اس کی تصغیر نہ کی جائے. ادب اسی میں, کوئی کرے تو اس کو ہم گناہگار یا ناجائز نہیں کہیں گے, لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کی نسبت ہو گئی تو اس کی تصغیر اگر بنیت توہین کی تو پھر کافر ہو جائے گا. یہ اس طرح کے شفا شریف بہت یوں مشہور ہے علماء میں, اس میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی, بلکہ اعلی حضرت نے تمید الایمان میں لکھا ہے کہ جیسے کہ نال کی مثال دی ہے, نال کو نعیل, نعیل نا نعیل, نال نال معنی جوتا شریف, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا شریف, جوتی شریف بھی کہہ سکتے ہیں, جوتی تصغیر نہیں ہے وہ, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوتی شریف کو نعیل ہے, جوتی شریف کو ہم کہتے ہیں نال, عربی میں نال کہتے ہیں اس کو, تو نال کو نعیل کہنا یہ تصغیر ہے, اور اگر بنیت توہین کہا تو کافر ہو جائے گا. یعنی کہ یوں جیسے جوتی, جوتیا اردو میں تصغیر بنے گی جوتیا, جوتیا کہنا سرکار کی, تو یہ ویسے اگر تصغیر کی نیت نہ ہو تب بھی ناجائز ہے, جائز نہیں ہے. سرکار سے نسبت کرنے والی چیز کو جیسے مدینہ کو نگر تو نگری کہنا جائز نہیں ہے, لیکن توہین کی نیت سے کہے گا تو پھر کافر ہو جائے گا. تو یہ شعرا جو لکھتے ہیں اس طرح کی باتیں, نعوذ باللہ حکم کفر نہیں دیا جائے گا, کہ یہ تصور نہیں ہے کہ یہ سرکار کی کسی چیز کی توہین کریں, محبت بہت کرتے ہوتے ہیں, سر ہر سنی سرکار سے محبت کرتا ہے الحمدللہ, توہین کی نیت کا تصور ہی نہیں ہے. تو جب تک کسی مسلمان کے کسی قول یا فعل میں اسلام کا پہلو نکلتا ہو نا تو وہی اختیار کیا جائے گا, یعنی کہ 100 پہلو ہیں, 99 پہلو کفر کی طرف جا رہے ہوں اور 1 پہلو اسلام کی طرف نکل رہا ہو, اور یہ پتہ نہ ہو کہ اس نے کون سا پہلو مراد لیا ہے, اس وقت تک اس کو کفر کا حکم نہیں لگائیں گے. ہاں اگر وہ وضاحت کر دے کہ میری مراد وہی ہے توہین کی, تو پھر چاہے 1000 پہلو اسلام کی طرف اس کے نکل رہے ہوں, اب وہ خود جب کہہ رہا ہے کہ میری نیت ہی توہین کی ہے تو کافر ہو جائے گا, اور مسلمان ایسا کہے گا نہیں کہ میں نبی کی توہین کر رہا ہوں. نعوذ باللہ, میں سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کیا. تو اس لیے داڑ کر کے کسی کو کفر کا حکم فتویٰ نہیں لگانا آپ نے, یہ کوئی بھی ایسی بات ہو تو علماء سے پوچھ لینا ہے, وہ جیسا فرمائے نا اس پر عمل کرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے باپا جان, الحمدللہ ایک مدنی قافلہ ساؤتھ افریقہ کے مختلف شہروں میں 12 ماہ کے سفر کی سعادت حاصل کر رہا ہے. الحمدللہ جب نگرانی شورا کی آخری قافلے میں یہاں آمد ہوئی تھی اس کے بعد سے یہ مدنی قافلہ الحمدللہ 12 ماہ کے سفر کی سعادتیں حاصل کر رہا ہے. پیارے بابا جان, اس وقت تک اس مدنی قافلے کی برکت سے الحمدللہ یا عز و جل اب تک مجموعی طور پر 80 سے زائد غیر مسلم دامن اسلام سے وابستہ ہو چکے ہیں, جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ 12 دن 30 دن اور 3 دن کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کی سعادت حاصل کی, شربِ امامے کے تاج سجائے اور مدنی حلیہ بھی اپنایا. پیارے بابا جان, الحمدللہ اس مدنی قافلے کی برکت سے 100 سے زائد اسلام بھائیوں نے 30 دن 12 دن اور 3 دن کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کی سعادت ہاتھوں ہاتھ کی ہے. بہت سارے شہروں میں الحمدللہ مساجد کی بھی بنیاد رکھی گئی ہے. مدارس المدینہ الحمدللہ, درس فیضان سنت, مدرسۃ المدینہ برائے بالغان, مدنی انعامات پر عمل اور الحمدللہ دیگر مدنی کاموں کی اس مدنی قافلے کی برکت سے ساؤتھ افریقہ کے مقلے کے 92+30 دن الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اور مزید اس مدنی قافلے کا سفر انشاءاللہ ساؤتھ افریقہ اور اس کے اثرات کے ممالک میں بارہ ماہ تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. الحمدللہ یا عزوجل آج یہاں 26ویں شریف کی رات ہے. آپ کی بارگاہ میں تمام غیر مسلموں کے قبول اسلام اور مکمل مدنی قافلے کا ثواب توفتن پیش ہے. پیارے باپا جان مزید برکت کی دعا فرما دیں اور استقامت کی بھی دعاؤں سے نوازیں. میں نے مرشدی کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ کوئی یہ کہے کہ رمضان کے مہینے میں گناہ لکھنے والے فرشتے آرام کر رہے ہیں, تو گناہ کر کے ان کے آرام میں خلل مت ڈالو اور انہیں ریسٹ کرنے دو. پیارے بابا جان ایسا جملہ ایسے جملے کہنا کیا درست ہے؟ برائے کرم ارشاد فرمائیے. آتے ہیں یاد مجھ کو وہ لمحات خوشگوار, گزرے تھے جو کراچی میں کبھی مرشدی کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت اچھے تاثرات ہیں. میں درخواست کروں گا کہ آج رات کو بھی چلایا جائے کہ آج رات ناظرین کی تعداد ٹھیک ٹھاک ہوگی, سارے مہینے کا آج جمع ہوگی. 27ویں رات ہے نا, انشاءاللہ پوری دنیا ہماری طرف متوجہ ہوگی انشاءاللہ. رات کو ویسے بھی شاید ناظرین زیادہ ہوتے ہوں گے. ہاں بھائی رشتوں کو آرام کروا رہے لوگ, آج سنا میں نے. نہیں اس میں یہ نہیں ہے جملہ, میں یہ توہین کا پہلو تو نہیں ہے اس میں, بظاہر توہین کا پہلو نہیں ہے. وہ آرام نہیں کرتے رشتے, نہ سوتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, سوتے نہیں ہیں. ہماری طرح نہیں ہے, نوری مخلوق ہے, جو کہا جائے وہی کرتے ہیں, یہ نافرمانی بھی نہیں کرتے. ہمارے ساتھ نفس ہے نا, ان کے ساتھ نفس نہیں ہے. یوں ہو سکتا ہے یہ جملہ بے ادبی یا توہین پر مشتمل ہوتا ہو, یعنی کہ وہاں وہی نصوص کے خلاف جا رہی ہے, شاید جہالت بچا لیں ان کو. انشاءاللہ یہ جملہ جو اس کا پوچھ کر تحقیق کر کے ممکن ہوا تو جواب دیا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. رات تک اگر جواب مل جائے نا انشاءاللہ رات کو ہی چلا, اگر اس کا جواب بھی چلا دیں گے انشاءاللہ. پر رات کو ہم صرف تاثرات چلائیں گے, اگر جواب کی ترکیب ہوگی تو پھر اس کو دیکھ لیں گے. جواب مل گیا تو نہیں, یہ بہت مطلب 80 کو مسلمان کیا نا میرے قافلے نے. بابا تاثرات ہم چلا دیں گے رات کو, صرف تاثرات. اور سوال بھی اگر جواب مل گیا تو چلائیں گے, ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. یہ صحیح ہے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان کی بارگاہ میں میری عرض ہے کہ اس استغاثہ یا رسول اللہ انظر حالنا کے اندر آخر میں خود یدی ساحل لنا اشکا لنا آتا ہے, تو عرض کرنی تھی کہ یہ اشکا لنا ہے یا اشکا لنا ہے, بہر صورت وجہ بھی بیان فرما دیجئے. دونوں ہی درست ہو سکتے ہیں. اب شاعر نے کیا مراد لیا ہے یا جس نے اس کو ترتیب دیا اس نے کیا مراد لیا تو معلوم نہیں ہے. اشکال یہ عربی اعتبار سے مصدر ہے, یعنی کسی چیز کا مشکل ہونا, تو ہماری مشکل جو ہے اس کو حل کیجئے. اور اشکال یہ عام طور پہ جو پیش ہوتا ہے وہ اشکال, کوئی چیز مشکل ہو گئی ہمارے اوپر اس کے اعتبار سے ہے. تو بظاہر زیادہ جو بہتر سمجھ آتا ہے وہ اشکال سمجھ آتا ہے, لیکن اب شاعر نے کیا مراد لیا واللہ اعلم. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا ہڈی کے ساتھ باریک سی رگ سی ہے, اس کا بابا نام کیا ہے اور اس کو کھانا کیسا ہے؟ اس کے حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. باپا بازار میں جو مختلف قسم کے لیگ پیس وغیرہ مرغی کے ملتے ہیں ان میں پوری کی پوری بوٹیوں کی تہہ کے نیچے اس طرح سرخی مائل کے گوشت ہوتا ہے, اگر یہ خون ہی ہے تو کیا اس سب کو پھینکا جائے گا؟ اس یہ خون کی رگے جن میں خون ہو, گوشت کے اندر چھوٹی رگیں رہ جاتی, رگوں میں خون رہ جاتا ہے, یہ پاک ہوتا ہے, ناپاک نہیں ہوتا. تیرا دل میں جو خون ہوتا ہے وہ بھی پاک ہوتا ہے, ناپاک نہیں ہوتا. لیکن اعلیٰ حضرت نے ان کو کھانے سے منع فرمایا. دل کا خون بھی نہیں کھا سکتے, یہ چھوٹی رگیں ان کا خون بھی نہیں کھا سکتے. میں تو کوشش کر کے وہ نکالتا رہتا ہوں, لیکن عام لوگوں کو اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی, اور پھر کھانے میں جلدی بھی ہوتی ہے بعضوں کا, اور یہاں زیادہ جلدی ہوتی ہوگی کہ دوسرا نہ کھا جائے. اس لیے میں یہ رگیں چھانٹی کرنے میں رہ جاؤں گا تو میں رہ جاؤں گا بھوکا, تو یوں شاید رگیں بھی بعض لوگ کھا جاتے ہوں گے. تو پھر سے جان چھوٹے تو پھر رگوں کی تلاش کا سلسلہ جاری ہو. یہ مرغی کی ٹانگوں میں بھی ہوتا ہے, مرغی کی گردن میں بھی رگ ہوتی ہے, اور دیگر بعض مقامات پر بھی خون کی رگیں وہ دیکھی ہیں ہوتی ہیں. یہ ٹانگ میں زیادہ ہوتی ہے, یہ کچھ ایسا مشاہدہ ہے, یہ نکالنا ہوگا. دیگر چھوٹے بڑے جانوروں میں بھی ہوتی ہے رگیں خون کی, وہ بھی نکالنی ہوگی, خالی مرغی ہی کی نہیں. جو بھی ذبیحہ جس کو ذبح کر کے ہم کھاتے ہیں, تو ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے وہ حرام, وہ ناپاک ہے, حرام بھی ہے کھانا اس کا. لیکن اندر جو رہ گیا خون گوشت کے اندر وہ ناپاک نہیں ہے, لیکن کھانے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے, کھا نہیں سکتے اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم. صلو علی الحبیب. یہ بال حدود نما, یہ چھوٹی چھوٹی گلٹیاں بھی اس مرغی کے مختلف جگہ سے, ہڈیوں کے اندر سے نکالی جاتی ہیں. یہ جو کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں, اس کا بابا یہ حدود ہی ہیں؟ یہ کلیجی رنگ کے جو مطلب کچھ ہوتا ہے اس کے اندر, مرغی کی پیٹھ کے ساتھ چپکا ہوا, یہ گدود تو نہیں ہے, خیر گدود دوسری طرح کے ہوتے ہیں, یہ شاید ایک گردے ہو سکتا ہوں اس کے, یا خدا بہتر جانے کیا ہے. لیکن یہ جو جن اعضاء کو کھانا منع ہے نا, ان میں سے یہ لگتے نہیں ہے بالکل, انہیں کہ یہ کلیجی ٹائپ کے ہوتے ہیں, ان میں بھی خون کی رگیں ضرور ہوتی ہیں, یہ دیکھا ہے میں نے. تو اس لیے ان کی خون کی رگیں نکال لی جائیں. اب اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں, یہ میں نے اس کے بارے میں کچھ پڑھا نہیں ہے. یہ مرغی میں ہوتی ہیں, یہ تو اور پرندوں میں ہوتی ہوں گی, یہ چیز بظاہر انہیں کھانے جیسی ہی ہوتی ہے یہ, لیکن اس کا کنفرم مجھے معلوم نہیں ہے. اب میں پوچھوں بھی کس کو, یعنی یہ اس میں واقعی اتنی کمزوریاں اس فیلڈ میں. حالانکہ جو گوشت کھاتا ہے نا, اس کے لیے یہ فرض علوم میں سے یہ بھی ہے کہ کون سی چیز اس کی کھانا حرام ہے. پھر واجب علوم میں یہ آئے گا کہ کون سی چیز اس کی کھانا مکروہ تحریمی ہے. نہیں معلوم نہیں ہے, کھانا معلوم ہے, کھانا بھی نہیں شاید نگلنا معلوم ہے, وہ نگلا نگلی ہوتی ہے. یہ سیکھنا پڑے گا کیا ہے. میں نے تو باقاعدہ اس کے وہ کوششیں کی ہیں کہ پورا بکرا ذبح کر کے ان کو, مطلب یعنی کہ ترکیب اسلام بھائی کے ذریعے کر کے ان کو جتنا ہو سکا چیزیں دکھائی ہیں. دیکھو اس کو یہ بولتے ہیں, اس کو یہ بولتے ہیں, اس کا یہ حکم ہے, اس کا یہ حکم ہے, یہ دو تین بار اس کی نشستیں لگائی ہیں. پاپا مدنی چینل پر بھی ٹیلی کاسٹ کیے گئے, وہ الحمد للہ کئی بار ٹیلی کاسٹ ہوئے الحمد للہ. ابھی بھی جھلک ہوتی تو دکھا دیتے, لیکن اب ڈھونڈنی پڑے گی نا. یہ سیکھنا ضروری ہے. تو یہ نہیں آتا, صحیح بات ہے کہ بڑے بڑوں کو نہیں آتا, ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی. پاپا اس میں انہوں نے وہ گوشت کی ٹے کا بھی پوچھا تھا, وہ لال خون والی ٹے کا. جی ہاں, یہ اصل اندر پھیلا ہوا خون ہو ایسا لگتا ہے, اور یہ ہوتا ہے یہ اپنے اس مرغی میں جو اب یہ فارمی مرغی آتی نا اس میں, یہ اس میں دیسی مرغی میں عام طور پر نہیں ہوتا. یہ سرخی بظاہر تو خون ہی محسوس ہوتی ہے, ورنہ یہ سرخی آئی کائی کی اور کوئی سرخ چیز اس میں ہوتی نہیں ہے. ذبیحہ میں خون ہی سرخ نکلتا ہے, باقی کلیجی ہوتی تو اس کا رنگ الگ ہوتا ہے, دل گردے سب کا رنگ سرخ نہیں ہوتا, ڈارک ہوتا ہے. پھیپھڑا ہوتا تو گلابی رنگ ہوتا ہے اس کا, پنک کلر کا ہوتا ہے پھیپھڑا. یہ بظاہر خون لگتا ہے تو اس کے لیے اس کی کوشش کی جائے کہ جتنا حصہ نکال سکے وہ نکال دے, پورا گوشت نہ پھینک دے. پاپا ویسے اس سے پوری پوری تہ چلتی بھی آ رہی ہوتی ہے لال, جب اس طرح آتا ہے ایسا اگر کوئی گوشت آ جائے تو وہ بہت لمبا اس میں پھر یہ آپ تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. وہ لیگ پیس ہوتا لذیذ ہے نا, تو جو دنیا کی لذت ہوتی ہے اس میں زحمت بھی ساتھ ہوتی ہے, تھوڑی زحمت کرنی پڑے گی اور حکم شریعت پر عمل کرنے کی نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا. احتیاط کی نیت ہوگی تب بھی ثواب ملے گا کہ میں اللہ کے لیے احتیاط کر رہا ہوں کہ کہیں میں یہ ناجائز نہ ہو جو میں کھا رہا ہوں. یہ بازار تو خون ہی لگتا ہے, اور کوئی یعنی قرینے سے ہی میں عرض کر سکتا ہوں, کیونکہ یہ وہ علم ہے کہ اس کا استاد دنیا میں شاید مجھے نہ ملے گئے جو مجھے یہ سکھائے. البتہ یہ وہ بتا سکتے ہیں جو کیا بولتے ہیں ویٹرنری ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا, ہاں یار یہ بتا سکتے ہیں جانوروں کے ڈاکٹر, یہ کوئی اگر اس میں ہو تو وہ سمجھا دے گا ہمیں, یار سیکھنے کو ملے گا. یہ دونوں چیزیں ہے کوئی ایسا اعتکاب میں؟ اب ہو تب بھی جاگ رہا ہو یہ ضروری نہیں نا, ہوں گے تو صحیح, ڈاکٹر صاحبان تو ہیں. چلو مدنی چینل کے ذریعے یہ پیغام پہنچ گیا, کوئی نہ کوئی انشاءاللہ میل کر دیں گے, ہم کو رہنمائی کر دیں گے. دعوت اسلامی میں ہیں اس طرح کے ڈاکٹر؟ یا ابھی ایک دم مجھے یاد آیا کہ یہ رہنمائی کر سکتے ہیں ہماری. تو یہ دونوں چیزیں کوئی ڈاکٹر ہمارے سن رہے ہیں تو بتانی ہم کو کہ وہ جو پیٹھ کے ساتھ لگا ہوا کلیجی نما جو مواد ہوتا ہے وہ کیا ہے, اور یہ اپنے یہ لال جو رہ گیا سرخی, اور یہ اس میں کیوں ہے فارمی مرغی میں دیسی میں کیوں نہیں ہے, یہ سبب بھی آپ کو بتانا ہے. اب آپ کی کسوٹی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم اجزا وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مرغی کے گوشت کا جو یہ ٹانگ میں سے جو خون, اگر یہ ہے خون ہی ممانعت تو ہی رہے گی, ہاں اگر یہ خون نہیں ہے اور کچھ ہے تو پھر ممانعت نہیں ہے. تو اس لیے اس کا بھی میرے کو فکس مسئلہ آپ کو نہیں بتا رہا, اور یہ واقعی یہ وہی ہم کو بتائے گا کہ یہ خون ہے یا نہیں ہے, ہمارا ڈاکٹر بتائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ایک موتقب اسلام بھائی سوال پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جی, کسی ولی کامل کی تلاش میں, تلاش کی نیت سے کسی ولی کامل کو آزمانا یا چیک کرنا کہ یہ ولی کامل ہے یا نہیں, یہ عمل جائز ہے یا نہیں, اس کے بارے میں فرما دیں. اگر یہ عمل جائز ہے تو کوئی بہتر طریقہ کار کہ جس سے ہم ولی کامل کو دیکھ سکیں کہ آیا ہم جس ولی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے جا رہے ہیں یہ ولی کامل ہے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولی کامل کو جانچنے کا پیمانہ آج تک میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے, دیکھا نہیں ہے کہ اس کا پیمانہ کیا ہے کہ یہ ڈن ہو جائے کہ یہ ولی کامل ہے اور یہ ولی ناقص ہے. یہ واللہ عالم. البتہ یہ کہ اتنا واقعہ یاد ہے, شاید جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ علیہ حدی کا یہ کہ کوئی شخص ان کو جانچنے کے لیے کچھ عرصے ان کی صحبت میں رہا, پھر اس نے بوریا بسترا سمیٹا اور جانے لگا. فرمایا کیا ہوا؟ حضور وسو میں آیا تھا دیکھنے کے لیے, اگر مجھے تو آپ ولی نہیں لگتے, کوئی کرامت دیکھی نہیں میں نے آپ میں. ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی فرض چھوٹتے دیکھا یہ نہیں دیکھا, جب کوئی واجب ترک کرتے پایا یہ بھی نہیں, یا کوئی سنت میری گئی ہو ایسا آپ نے نوٹ کیا. حضور یہ بھی میں نے نوٹ نہیں بولا, اور تم کو کرامت کیا چاہیے میری؟ یعنی یہ اس طرح کا واقعہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو یہ اس کے پیمانے ہمارے پاس یہی ہیں کہ ابھی مطلب ہاتھ بڑھائے تو سیب آ جائے, ادھر ہاتھ بڑھائے تو تربوز ہاتھ میں, بہت بڑا تربوز الٹے ہاتھ میں رکھا ہوا ادھر ادھر, مطلب طاقت کی بھی کرامت ہے اور غیب سے آنے کی بھی کرامت ہے. حالانکہ اس کا کرامت ہونا ضروری نہیں ہے. جس کو ہم کرامت سمجھتے ہیں نا, یہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر بہت بہت پیاری بات لکھی ہے کہ جو کرامت ہوتی ہے نا, اس میں بسا اوقات شیطان کے دخل کا امکان ہوتا ہے. اور اصل جو کرامت ہے نا, وہ حقیقت ہے کہ استقامت ہے, دین پر استقامت, شریعت پر استقامت. اور بزرگوں کا یہ بھی مقولہ ہے کہ الاستقامت فوق الکرامہ, یعنی استقامت یعنی قائم رہنا, یہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے, اس پر بھی, اس سے بھی اوپر ہے. تو اس لیے اگر ولی کامل کی تلاش میں کوئی نکلے گا نا, تو خدا نہ خواستہ کسی چرسی بنگڑی کے ہتھے چڑھ جائے گا. تو وہ استدراج دکھاتے ہیں, بعضوں کا استدراج ایسے دکھاتے ہیں کہ عوام اس کو کرامت ہی سمجھتی ہے, جبھی تو ان کے پیچھے جمگٹا ہوتا ہے, ورنہ جمگٹا ہو ہی نہیں نا. کہ شراب یا چرس کو یہ ناجائز کا یہ ذہن بنا ہو کہ یہ گناہ کرتا ہے, اچھا نماز نہیں پڑھتا, نماز سامنے نہیں پڑھتا, تب بھی یہ بھی کرامت ہوتی ہے. نماز نہ پڑھنا اس کا ہمارے سامنے, ہمارے سامنے نہیں پڑھتا نا, یہ فجر کی نماز یہ حضرت جو ہیں یہ مدینے میں پڑھتے ہیں, ظہر مکہ شریف میں پڑھتے ہیں, عصر بغداد میں پڑھتے ہیں, مغرب اجمیر میں پڑھتے ہیں, اور عشاء کلیئر شریف میں پڑھتے ہیں. آپ کو پتا ہے ہمارے حضرت اتنے پہنچے ہوئے ہیں؟ تمہارے حضرت پہنچے ہوئے ہوں گے, شیطان کے قدموں تک پہنچے ہوں گے, ہم کو ایسے حضرت سمجھ میں نہیں آتے جو ہمارے بیٹے ہمارے سامنے نمازیں نہ پڑھیں, دو دو ٹکڑے گالیاں بکے, تم بولے گالیاں نہیں بکتے تو دعائیں دے رہے. تو یہ دعائیں ہم کو نہیں چاہیے بابا, ہم کو تو مطلب ہے کہ شریعت چاہیے, اسلام چاہیے, سنت چاہیے. تو اس لیے میں یہ آپ کو عرض کروں گا کہ مہربانی کر کے یہ تلاش میں نہ پڑے. بعض اوقات اس میں ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ آدمی اٹھ نہیں سکتا. ایسے اسلامی بھائی ہم نے ٹوٹتے ٹوٹتے دیکھے ہیں داؤد اسلامی سے, کہ پھر یہ پھر بعد میں پچھتاتا بھی پایا, ان کو ان کے لیٹر بھی پڑے کہ ہم چلے گئے تھے اس چکر میں, اور اب ہم نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے, ہم جب قریب گئے ان جن کو ہم کرامتیں اور روحانیتیں سمجھ رہے تھے, جب قریب گئے تو یہ تو نکلا ہی کچھ اور, اور اب تو ہم پھنس گئے. اب اس نے وارننگ دی کہ تو اب گیا تو میں تیرے کو یہ کر دوں گا تو وہ کر دوں گا, میں یہ عمل کر دوں گا, اپنا موکل تجھ پر چھوڑ دوں گا, تو جن چھوڑ دوں گا. تو اب تو یہ تکلیف ہو رہی ہے, گھبراہٹ ہو رہی ہے, بدن میں خارشیں ہو رہی ہیں, خواب میں آ کر یہ دھمکیاں دے رہا ہے, یہ سب یعنی کہ اپنے انداز میں کہ یہ ہو رہا ہے. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ پیری مریدی یعنی کہ پیر بنانے کے لیے یہ شرط نہیں ہے, ولی ہونا شرط نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھے. اب مثال کے طور پر ولی تو مادر زاد بھی ہوتا ہے, پیدائشی ولی بچپن میں ولی ہوتا ہے, وہ بچے کا مرید ہونے کی اجازت نہیں ہے. چھوٹا بچہ ہے ابھی, وہ مکلف نہیں ہے اس کا کہ وہ آپ کو ہدایت کر سکے. تو اچھا پھر ولی کے لیے پیر ہونا شرط نہیں ہے, ولی ہے لیکن اس کی یہ شرط نہیں ہے اس کے پاس کہ اس کو کسی درست سلسلے کے پیر نے خلافت دی ہو. ہے ولی, 50 سال کا ہے, ولی ہے, کرامتیں بھی ظاہر ہو رہی ہیں, لیکن یہ کسی کا خلیفہ نہیں ہے, تو اس کا مرید ہونا ہی جائز نہیں ہے. اب بولو کیا کرو, ولی تو ہو گیا لیکن پھر یہ کہ اب یہ کیسے پتا چلے کہ یہ ولی ہے؟ آپ کیسے, آپ کے پاس کیا پیمانہ ہے کہ یہ ولی کامل ہے؟ کسی کو جانچنے کا, اپنے پاس علم کتنا, اپنے پاس روحانیت کتنی؟ باقی یہ مقولہ ضرور ہے کہ ولی را ولی می شناسد, یعنی ولی کو ولی پہچان سکتا ہے, ولی کو ولی پہچان لیتا ہے, اس طرح کا اس کا مفہوم بنتا ہے اس محاورے کا. تو عام آدمی ولی کو پہچان نہیں سکتا, یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابو یوسف کوٹلوی علیہ رحمت اللہ القبی, فقیہ اعظم ان کا لقب تھا, اعلی حضرت کے خلیفہ تھے, انہوں نے اپنی کتاب جو اپنے مکتبۃ المدینہ نے چھپی ہے, یہ اس پہ اخلاق الصالحین, اخلاق کے صالحین اس کا نام پہلے تو یہ تھا, اب اخلاق الصالحین ہمارا مکتبہ اس کو لکھتا ہے, تھا اخلاق صالحین. تو یہ کتاب آپ کو مکتبے سے مل سکتی ہے, اس میں ایک روایت لکھی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی رضا یعنی اپنی خوشنودی کو نیکیوں میں چھپا کر رکھا ہے, اپنی ناراضی اپنی نافرمانیوں میں چھپا کر رکھی ہے, اپنے اولیاء کو اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے. یہ روایت, اس کی بھی انہوں نے شرحہ کچھ اس طرح بیان کی کہ نیکیوں میں رضا کو چھپا کر رکھا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر ترک نہ کرے, کہ بہت بڑی نیکیاں ایک طرف کوئی بظاہر چھوٹی نظر آنے والی نیکی ہی اللہ کو ہو سکتا ہے پسند آ جائے اور اس کو جنت میں داخل کر دے, تو کوئی نیکی نہ چھوڑے. پھر اس کی مثالیں بھی غالباً دی ہیں, اب میں اپنی طرف سے مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص نے, یہ حدیث شریف ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, اسی کا مضمون ہے کہ ایک شخص نے مسلمانوں کے راستے سے ایک کانٹے دار شاخ ہٹا کر برابر کر دی, تو تاکہ کسی مسلمان کا اس کے پاؤں پڑے اور زخمی نہ ہو جائے, لگ نہ جائے, اس کو ہٹا دی. اللہ تعالیٰ کو یہ بات یہ نیکی پسند آ گئی, جنت میں داخل کر دیا. بعض بزرگوں کا یہ ہے کہ وہ بہت بڑی ولایتیں ان کی مشہور ہیں, اس وقت نام یاد نہیں آ رہا مجھے, کہ ولایتیں مشہور ہیں, بہت بڑے محدث مفسر بہت بڑے عالم, جب خواب میں انتقال کے بعد دیکھا گیا, پوچھا گیا کیا ہوا, فرمایا کہ میرا جو کچھ علم پڑھنا پڑھانا عبادتیں کرنا اپنی جگہ رہا, میں تو جو رات کو اٹھ کے 2 رکعت پڑھتا تھا نا تہجد, اس کے سبب مجھے بخش دیا گیا. اب ہم جیسا کوئی تھوڑا بہت معلومات رکھتا ہو تہجد, یہ فرض واجب نہیں ہے, بات یہ بھی صحیح ہے فرض واجب نہیں ہے, لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر مقام اس کا مسلم, یہ نیکی ہے, اور کوئی بھی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑنی نہیں ہے, کہ ہو سکتا ہے جسے ہم چھوٹی سمجھ رہے ہیں وہی جنت میں ہمارے لے جانے کا سبب بن جائے, تو ہم اس کو بجا لیں. اسی طرح اپنی ناراضی کو اپنی نافرمانیوں میں پوشیدہ رکھا ہے, تو اس کی مثالیں بھی غالباً دی ہیں, اور غالباً یہ مثال بھی دی ہے اس کی کہ ایک شخص نے توبہ کی, بنی اسرائیل کے آدمی توبہ کی, پھر 70 سال اس نے عبادت کی, 70 سال 70 ایئرس اس نے عبادت کی, اور کوئی گناہ بھی نہ کیا, اچھا کوئی لذیذ چیز نہیں کھائی, ہم توبہ بھی کریں تو لذیذ چیز نہیں چھوڑیں گے, لذیذ چیز نہیں کھائی, کبھی سائے میں آرام نہیں کیا, ہم سائے کے بغیر جی نہیں سکتے, دھوپ میں کوئی ڈال دے تو ہماری ساری طاقت ساری بہادری نکل جائے, سخت گرمی میں کوئی دھوپ میں ڈال دے, وہ کبھی انہوں نے سائے میں آرام بھی نہیں فرمایا, انتقال ہو گیا, کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. کہنے لگے کہ توبہ سے سارے گناہ معاف ہو گئے تھے. ایک حق العبد, بندے کا حق بندے سے معاف کروانا ہوتا ہے, تو وہ رہ گیا تھا. کیا تھا وہ؟ ایک کسی کی لکڑی سے ٹوتھ پک, ہم جس کو بولا وہ دور نہیں ہوگا ٹوتھ پک جو تیار ملتی ہو, سمجھانے کی ضرورت کر رہا ہوں کہ ایک لکڑی تن کا, اس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر میں نے اس سے کھلال کر لیا تھا, وہ معاف کروانا رہ گیا تھا, اس کی وجہ سے اب تک جنت سے محروم, روک دیا گیا. اب تو یہ تو اس کی چادر کھینچ کے اوڑھ لیتے ہوں گے, اس کا تکیہ گھسیٹ کر سو جاتے ہوں گے, کسی کی یہ چیز لے لی, کسی کی تسبیح اٹھا لی. میں پڑھ رہا ہوں, نیک کام ہے نا, نیک کام ہے تو کیا ہوا, کھانا بھی تو نیک کام ہے, عبادت کی نیت سے تو وہ بھی کسی کا جیب کاٹ کے کھا لو, یہ تھوڑی جائز ہو جائے گا. کسی کی چیز جب تک آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو دو کی, یہ دو انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک دوسرے کی چیز استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, باقی جس چیز کی چیزیں گھسیٹ لینا اس کی اجازت نہیں. اچھا, تیسری بات, اپنے بدوں کو اولیاء میں پوشیدہ رکھا, ولیوں میں چھپا کے رکھا ہے. اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ ولیوں کو اس لیے چھپا کر رکھا ہے تاکہ لوگ ہر نیک آدمی کا احترام کریں, کہ شاید ہو سکتا ہے یہ ولی ہو, شاید ہو سکتا ہے وہ ولی ہو, شاید ہو سکتا ہے فلاں ولی ہو, تاکہ یہ سب کا احترام کرے. تو یہ معاشرے کے لیے کتنا مفید بات ہے, ہم اگر وہ احترام مسلم والے بن جائیں تو مسئلہ ختم ہو جائے. ہم حقیر جانتے ہیں, ہم ولی اس کو سمجھتے جس کی شہرت کے ڈنکے بچتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ مطلب وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ ولی ہو ہی, یہ ضروری نہیں ہے. لیکن اگر ظاہر اس کا اچھا ہے اور لوگ بولتے ہیں اس کو, تو اگر کوئی بولتا ہے تو گناہگار نہیں, میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, لیکن عند اللہ کس کا کیا مقام ہے, اللہ تعالی کی کس کے بارے میں کیا خفیہ تدبیر ہے, ہم نہیں جانتے. اب بعضوں کی ولایتیں مشہور ہیں, جیسے گوشت باغ کی ولایت تو ان کی مشہور ہے, تو جن کی مشہور ہے ان کی مشہور ہے, اور جو پوشیدہ ہے وہ چھپے میں چھپے میں, تو بہرحال ہے کہ ہم اس کو تلاش نہیں کر سکتے, ہمارے پاس کوئی سا پیمانہ یا پہچان یعنی کنفرمیشن نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں وہ ڈن کر لیں کہ بس یہ ولی ہی ہے اور اب میں نے اس کو آزما لیا ہے. آزمانے میں تو دھوکہ بھی ہو سکتا ہے, آپ جس کو کرامت سمجھ رہے ہو کرامت ہو ہی نہ, نظر بندی ہو, معاذ اللہ ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے استدراج ہو, اگر یہ نیک بندہ نہیں ہے فاسق ہے, جیسے چرسی بنگڑی ہوتے ہیں, تو ان سے اگر کوئی ایسی بات صادر ہوتی بھی ہے تو یہ کرامت اس کو نہیں بولتے, اس کو استدراج بولتے ہیں, یہ کافر سے بھی صادر ہوتی ہے. نمرود کے پاس ایک درخت تھا جس کے ایک آدمی اس کے نیچے کھڑا ہو تو وہ ایک کو سایہ کرتا تھا, اگر لاکھ آدمی اس کے نیچے کھڑے ہو جائے تو لاکھ کو سایہ کرتا تھا, یہ نمرود کے پاس تھا. اس کے پاس ایک ہوس تھا جس میں صبح آ کر کوئی شربت ڈالتا, کوئی شہد ڈالتا, کوئی دودھ ڈالتا, سب محلول کمپاؤنڈ بن جاتا, مکس ہو جاتا. پھر جس نے دودھ ڈالا تھا وہ اپنا برتن ڈالتا تھا اس میں دودھ آ جاتا, جو شہد والا اپنا برتن ڈالتا تھا اس کو شہد نکلتا, دودھ کا کوئی اثر نہیں, یہ کرامت ہے تھوڑی. ایک بزرگ کی خدمت میں کوئی شخص آیا اور اس بزرگ کی خدمت میں سیب حاضر تھے, کسی نے پیش کیے تھے, تو اس شخص نے وہی آزمانے کے لیے کہ یہ والا ولی ہے کہ نہیں ہے, دل میں سوچا کہ اگر یہ سرخ سیب ہے نا, یہ مجھے دے دیں, میری جو دل کی چاہت ہے تو میں مان لوں گا کہ یہ واقعی ولی ہے. تو انہوں نے کہنا شروع کیا, کہ میں سیاحت پر تھا، دورے پر تھا، تو ایک شخص کے پاس بڑا باکمال گدھا تھا، اور اس وہ گدھا ایسا باکمال تھا کہ جب اس کے سامنے کوئی چیزیں رکھی جاتی اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کو باہر سے لایا جاتا، نہیں اس کے سامنے نہیں، اپنی اپنی چیزیں اس رکھ دی جاتی، لوگ رکھ دیتے، وہ پٹی آنکھوں پر باندھ کر وہ گدھا لایا جاتا، اور وہ جس کی جو چیز ہوتی اس کی طرف وہ دھکیل دیتا تھا۔ یہ بتا کر اس بزرگ نے وہ لال سیب اٹھایا، ریڈ ایپل اٹھایا، اور اس کو دیتے فرمایا کہ اگر میں نے تیرا مطلوبہ سیب تو جس کی چاہت میں تھا وہ اٹھا کر دے دیا، تو یہ تو بتا بھلے مانس کہ اس گدھے سے بڑھ کر میں نے کمال کیا کیا۔ تو گدھا بھی کرتا تھا کہ پسند ہر ایک کی چیز اس کو دے دیتا تھا، یہ ان کی عاجزی تھی۔ واقعی یعنی باکمال بزرگ تھے۔ تو اس لیے کرامت، دل کی بات جان لینا، یہ ظاہری جس کو ہم کرامت سمجھتے ہیں یہ کرامت ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی کو چیک کرنا یہ نہیں ٹھیک۔ وہ دجال جب آئے گا نا، دجال حدیثوں میں اس کے مضامین موجود ہیں، کہ دجال آئے گا تو سبزہ اگائے گا، اشارہ کرے گا بادلوں کو تو بارش برسے گی، بارش برسائے گا، مردوں کو زندہ کر دے گا۔ اس طرح کے یہ شعبدے، اس کو شعبدہ بولتے ہیں، استدراج یہ دکھائے گا۔ اور بعض لوگ صرف چیک کرنے گئے ہوں گے، یہ بھی اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ یہ چیک کرنے جائیں گے کہ وہ ذرا ہم خالی تماشا دیکھتے ہیں دجال کا، تو جب یہ دیکھیں گے نا سبزے کو اشارہ کر رہا ہے، زمین سبزہ اگا رہی ہے، بارش برس رہی ہے اس کے اشارے پر، تو یہ پھر بولیں گے نہیں یار یہ تو بہت پہنچا ہوا ہے۔ تو اب یہ اس کے دام میں پھنس کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ تو یہ آزمانے میں رسک ہے۔ تو چار شرطیں ہوتی ہیں پیر کی، جو بزرگوں نے بیان کی ہیں، سرکار اعلی حضرت نے بیان فرمائی ہے، کہ صحیح العقیدہ سنی ہو، بد مذہب پیر نہیں بن سکتا، عقیدے میں خرابی بالکل نہیں ہونی چاہیے، 100% صحیح العقیدہ درست عقیدے والا سنی ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ ایک شرط اس کی یہ ہے کہ وہ اس کا سلسلہ بیعت، بیعت و خلافت ہے نا، بیعت بھلے کسی کا بھی ہو، سلسلہ خلافت اس کا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جہاں ملتا ہو، لیکن ظاہر بیعت بھی اسی کی کرے گا، چاہے جس کی خلافت ہے اس کی نہ ہو، دوسرے کی ہو، لیکن کرے گا اسی کی جس کی بیعت بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سلسلہ جہاں ملتا ہو۔ اگر ڈبا پیر سے بیعت ہے تو پھر خلافت کسی نے دے بھی تو خلافت درست نہیں ہے، کہ اس کا اتصال نہیں ہے، وہاں تک یہ پہنچ نہیں رہا۔ تو یہ کہ اس کا سلسلہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا ملتا ہو، اور تیسری ایک شرط کہ وہ عالم ہو، عالم یہ کہ عقائد سے واقف ہو، ضروری مسائل جانتا ہو، اور اپنی ضرورت کا مسئلہ کتابوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اور چوتھا، فاسق نہ ہو، یعنی علل اعلان فاسق مولن، مطلقاً فاسق، فاسق مولن نہ ہو، علل اعلان کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو، یا اپنے صغیرہ گناہ پر اصرار نہ کرتا ہو۔ اب جیسے داڑھی منڈا نہ، داڑھی منڈا جو ہے یہ فاسق مولن، علل اعلان فاسق ہے، یہ پیر نہیں ہو سکتا۔ ایک مٹھی سے کاٹ کے چھوٹی کر دینے والا، اس کی بیعت درست نہیں ہو سکتی، کہ یہ فاسق مولن، اس کو ہمارے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، اعلی حضرت نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لکھی، قرآن و حدیث سے ہی روشنی لے کر لکھی ہے، اور بزرگوں کے اقوال لکھے، اس میں فقہاء کرام رحمہ اللہ السلام کے جزئیات ارشاد فرمائے۔ تو یہ مطلب، یا نماز نہیں پڑھتا تو بھی فاسق مولن ہے، بلا وجہ جماعتیں ترک کرتا ہے، شرعی اجازت کے بغیر جماعت کے پڑھتا ہے، تب بھی اس کے اصرار پر ہے وہ تو یہ فاسق ہے. اس طرح اور بھی ایسا جھوٹ بولتا جس سے بندے کو نقصان ہوتا ہے تو فاسق, یا مطلقاً جھوٹ جو ہے وہ ویسے صغیرہ گناہ ہے, اس پر اصرار کرے گا تو یہ اب کبیرہ ہو جائے گا. صغیرہ گناہ کو ہلکا سمجھ کر کرے گا تب بھی یہ سخت کبیرہ ہو جائے گا, اللہ کی نافرمانی کو ہلکا سمجھتا ہے. تو بہرحال کہ پیر کے شرائط تو بیان کیے بزرگوں نے, ولایت اس کی شرط کہیں بھی ہم نے نہیں پڑھی کہ اس کا ولی ہونا بھی شرط ہو. تو اس لیے اس طرح کی تلاش میں پڑھنے میں رسک بہت ہے کہ ولی کو ہم پہچان نہیں سکتے. یہاں بیٹھے ان میں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ولی ہوں, ہم کو نہیں پہچان. وہ بھی ایک قول ہے کہ 40 مومنوں میں, صالح مومن, نیک 40 نیک مسلمانوں میں ایک ولی ضرور ہوتا ہے, یہ بھی روایت ہے. لیکن ہم نہیں پہچان سکتے کہ ان میں 40واں کون سا جس کو ہم ولی کی مور لگا دے گا یہی ولی ہے, کوئی پیمانہ نہیں ہے. یہ بہت تفصیلی میں نے آپ کو معروضات پیش کی, یہ اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو کبھی کسی چرسی بھنگڑی کی طرف آپ کا رخ نہیں ہوگا, کسی مطلب یعنی کہ پیر مغان کی طرف آپ نہیں جائیں گے, کسی جعلی پیر کے ہتھے نہیں چڑھیں گے, کسی نقلی پیر کے ہاتھ میں نہیں پھنسیں گے انشاءاللہ عز و جل. بلکہ بایزدی بستامی قدس سر و سامی کا ہی غالباً ارشاد ہے کہ چاہے کوئی پانی پر چل کر دکھائے تب بھی آپ کو یعنی اس کو پیر نہیں بنانا, چاہے کوئی ہوا میں اڑ کر دکھائے تب بھی اس کو پیر نہ بنانا جب تک وہ شریعت کی کسوٹی پر پورا نہ اترتا ہو. تو یہ کسی ان کا یا کسی اور بزرگ کا قول اس طرح کا ضرور ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ ہوا میں چلنا کوئی کمال نہیں ہے, مچھر بھی ہوا میں اڑتا ہے, پانی میں چلنا کوئی کمال نہیں ہے, مچھلی چلتی ہے پانی میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا آپ نے ایسے مدنی پھول دیے اس اسلامی بھائی کو تو 12 ماہ کے لیے پیش ہو جانا چاہیے, وقف مدینہ ہو جانا چاہیے. باپا یہ یہی بات یہاں پر ہو رہی تھی اسلامی بھائی سے اور یہ اظہار بھی کرنا چاہ رہے ہیں. باپا جی انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کی پوری جہاں تک ہو سکا کوشش کریں گے انشاءاللہ. امامہ شریف بھی داڑھی بھی, اور آپ سے ایک درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر قائم و دائم آمین فرمائے اور ہمت دے تاکہ میں اس میسج کو, اس پیغام کو آگے مزید اپنے بھائیوں تک پہنچا سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو بھی ہم سب کو بھی استقامت نصیب فرمائے اور بری صحبت سے بچائے. عام تو ایک کھلنڈرے دوست ہوتے ہیں وہ, اور اس طرح کا کوئی جعلی پیر ہوتا ہے نا, بعض اوقات ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں. کوئی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کر رہا ہوتا ہے پیر ہوتا ہے, کوئی کسی اور صحابی پر ہدف تنقید بنا رہا ہوتا ہے صحابی کو, کوئی بعض اولیاء کرام پر, کوئی امام غزالی کے خلاف بک بک کر رہا ہوتا ہے, کوئی گوشت پاک کے بارے میں کچھ درجے گھٹانے کے چکر میں ہوتا ہے. آپ کسی لفڑے میں پڑھنا نہیں, مہربانی کر کے ہم بھلے ہمارے اعلیٰ حضرت بھلے جو اعلیٰ حضرت فرمائے ہم نے وہی ماننا ہے. فیضان رضا انشاءاللہ. بابا جس طرح سے اسلام بھائی اس موضوع پر ہمیں سوالات دے رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ شاید 50 کے قریب اس قسم کے سوالات تھے, اور آپ کا یہ جو آج جواب ملا ہے یہ بہت ساروں کے سوالات کے جوابات ہو گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایسا فیس تو آپ نے ایک سے لے کر دی ہے, وہ 50 کی جو پرچی آئی ہیں اس کی فیسیں بھی تو دلوا, وہ آئیں گے رات کو بھی اور دیگر بھی آتے رہتے. ایک اسلام بھائی میرے برابر بیٹھے کئی دنوں سے سوالات دے رہے تھے, ان کا بھی کہنا تھا کہ میں کسی جعلی پیر کے ہتھے چڑھا ہوا تھا, اور الحمدللہ باپا نے جس طرح تسلی بخش جواب عطا فرمائے تو بہت ساروں کی یہ اصلاح کا سبب بنا ہے. اللہ تعالیٰ باپا کو جزا عطا فرمائے. بابا جی میرا محمد الرسول. حي على الصلاة ولا حول ولا قوة الا بالله. جاء على الفلاح ولا حول ولا قوة الا بالله. حي على الفلاح ولا حول. الله اكبر. لا اله الا الله والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك وصحبه يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. يعني میں نے ایسے سے پیر دیکھے کہ کفریات بھی بکتے. دیکھیں میں ایک تجربہ میرے وہ تلخ ہوا. اس میں ایک پیر اس کی ایک حلقے میں شہرت بھی تھی. سچی بات یہ اس لیے میں نام تو لے ہی نہیں سکتا. نام ویسے بھی لینا بھی نہیں چاہیے کہ احتیاط ہی نہ علاقہ نہ شہر کچھ بھی نہیں بتاؤں گا. تو وہ مجھے کسی ملک میں مل گیا اتفاق سے. مطلب ہم اکٹھے ہوئے کسی جگہ. مجھے نہیں پتا تھا میں بھی کہیں گیا تھا وہ بھی آیا تھا اکٹھے ہوئے. اب وہ اپنے آپ کو سید بھی کہتا تھا بولتا بہت تھا اور اپنے کارنامے سنانے کا بڑا جذبہ تھا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے اس کا جن اتار دیا اس کا بھوت بھگا دیا اس کو جادو تھا اس کو اولاد نہیں تھی تو یہ ہمارے تعبیر سے یہ ہو گیا. یہ ہوتا ہے لوگوں کا انداز ہوتا ہے. کوئی بہاریں نہیں سناتا تو خود اپنی بہاریں سناتے بےچارے کیا کریں. جذبہ ہوتا ہے وہ حب جا. خیر تو اس نے یہ اپنی بد بہاریں اب بہار تو نہیں خزاں کہ قصے چھیڑ دیے. بولتے بولتے اس نے یہاں تک یہ بک گیا. مجھے نقل کفر کفر نہ باشد ہے نا. ارے کفر کا کسی کا قول نقل کرنا یہ کفر نہیں ہے. تو اس نے بولا مجھے مسلح پھاڑ کر کچھ نہیں ملا. مجھے جو کچھ ملا قوالیوں میں ملا. یعنی صاف اشارہ ہے کہ نمازوں کے ذریعے مجھے کچھ نہیں ملا مسلح پھاڑ کر. کیا نہیں یہاں واضح کرینا ہے کہ یہ وہ نماز مجھے نمازوں سے کچھ نہیں ملا. مجھے جو کچھ ملا قوالیوں سے ملا. اپنے پاس ایک آیا میرے پاس ایک آیا بابا مجھے اولاد نہیں ہوتی آپ کچھ کرم فرما دیں. تو میں رنگ میں تھا وہ اپنے اسٹائل میں بول رہا تھا اپنے رنگ میں تھا. میں نے بولا چھوڑ خدا تجھے کیا دے گا میں ہوں نا. کتنے چاہیے ایک دو تین چار. میرا خیال سات تک اس نے گنتی. بولا میں نے اس نے بولا بس بس بس سرکار بس بس میں رک گیا. جاؤ فلاں ایڈریس میں جو اب کوئی موقع کا اثر نہیں ہوں میں جاؤں گا وہاں جا کے دیکھ لو. سات بچے ہو گئے اس کے. اب بکے جا رہا تھا پورا ہوش و حواس میں تھا. یہ نہیں کہ وہ کوئی مجذوب تھا یا کوئی خواب کی بات کی یا عالم جذب میں اس نے یہ بکا تھا اور اس کی کوئی وضاحت کر رہا ہے کہ یہ میرے منہ سے نکل گیا تھا. وہ مجھ پر فخریہ اور پھول پھول کر بتا رہا تھا. یعنی اس کے اقراری کفریات تھے. تو یہ اچھا پھر مجھ سے کہنے لگا ہم آپ کو خلافت دیتے ہیں. اب میں لگا تیری خلافت لے کر میں نے کیا کر لیا یار, اب میری ہمت تو تھی نہیں کہ میں یوں بولوں اس کو. تو میرے کو خلافت تو اپنے سلسلے کی حاصل الحمدللہ حاصل تھی. تو میں نے اس کو کہا کہ الحمدللہ میرے کو اپنے سلسلے کی خلافت حاصل ہے الحمدللہ. یوں کر کے میں نے اس کو ٹال دیا, بگاڑوں کا میں. اور میں آپ کو بھی مشورہ دوں گا, ایسا تو بگاڑنا نہیں ہوتا, یہ سفلی وغیرہ بھی جانتے ہوتے ہیں. اس طرح کے لوگ اکثر عملیات سفلی کے ذریعے آپ کو پریشان کر سکتے ہیں. تو اگر کسی ایسے پیر کے ہتھے چڑھ چکے ہیں, یا ویسے ہی اگر کوئی فاسق کے مولن پیر ہے تو اس کے ہتھے چڑھ چکے ہیں, جان چھوڑانا چاہتے ہیں, تو اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں آپ کی بیعت توڑتا ہوں. بولو گے تو دشمنی ہوگی. بیعت توڑنے کے لیے کسی کو بولنا نہیں ہوتا. آپ کی عقیدت جب ٹوٹ گئی نا کسی سے, بھلے وہ پیر کامل بھی ہے, چاروں شرائط کا جامع ہے, پر اگر آپ کی عقیدت فاسد ہو گئی, اس سے عقیدت ٹوٹ گئی, تو آٹومیٹک بیعت ٹوٹ جاتی ہے. اس کے لیے ہتھوڑے پھاوڑے کلاڑوں کی ضرورت نہیں رہتی. صلو علی الحبیب محمد. نگرانی شورا نے مدنی پھول دیا کہ آج جو باپا نے جواب دیا ہے یہ اتوار کو 5 بجے ایام عید جب جاری ہوں گے یہ پورا جواب سوال ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ. ہو گیا دھک سے کلیجا میرا, ہائے رخصت کے سنا لے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب. سبحانک اللہم حمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك برحمتك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو چکا ہے.